cuvinte, de-aș putea pe note să le pun, niciun cântec n-ar fi de ajuns, nu. Oricât aș încerca să răsplătesc iubirea ta, n-aș putea chiar ce am mai bun de-aș da. Cum să-mi arăt recunoștința pentru tot ce mi-ai dat, pentru viață și iertare, știu că n-am meritat. Ce mare jertfirea și dragostea ta, mulțumirea, mulțumirea e ofrenda. Ai vrut să mă înveți, m-ai condus și prin cuptor, privind pe unde am trecut. Azi eu mă simt copleșit și-mi spun, tu nu m-ai părăsit. Să-mi arăt recunoștința pentru tot ce mi-ai dat, pentru viață și iertare, știu că n-am meritat. Ce mare jertfirea și drag de-aș găsi cuvinte, de-aș putea pe note să le pun, niciun cântec n-ar fi de ajuns. Cum să-mi arăt